Au început din sorile și vin sărbătorile. La mulți ani cu bine! Hai la mulți ani! După datina străbună de Crăciun lumea s-adună. La mulți ani cu bine! Lângă vatra dușmanii mă. Hai la mulți ani, la mulți ani împliniți, e Crăciun, fiți fericiți mă. La mulți ani, la mulți ani. Cu plugul, măi, flăcăi, trageți brazda peste voi, mă, mânați, mă! Planul vechi se gătește, altul nou de-a nu sosește și cu bucurie vine să ne aducă numai bine, sănătate, pace în lume și nouă doar gânduri bune. Voi în juc și grâu curat ca să fii un an bogat. face în grajd lapte pe masă și toată fata voioasă. Că rumb la pețitorii ca atunci când vin cocorii. Ia mai mânați, măi, și sunați din zurgălăi. După poare și opinci, să nu știi ce să le zici. La moșneci câte o sticluță de holercă mai dulcuță. Babile un pic mai blajine și cuptorul plin de pâine. Și plăcinte cu marar ca să uite de amar. Hai mai îndemnați, măi, și strigați cu toții. Și cu drag și să stau la mine în prag. Cu colac și busuioc să aveți parte din noroc și de multă sănătate, de pace și de dreptate. An să aveți mai mult de 100. Păi la mulți ani, cu Doamne ajută! Ia mai mânați, măi, și sunați din zurgălăi. Opriți plugul, mai plăcăi, și cântați la mulți ani, la cei dragi, la dușmanii, măi.